çaresizim, kader böyle yazılmış. Kibritimiz çakılmadan yanmışız. Sabret gülüm geleceğim yarına. Bu hasretlik yetti artık canıma. Her şeyi bıraktım yüce Tanrım'a. Dualarım seninledir bilmeyedir. Biter gülüm biter biter. Bu askerlik bir gün biter. Bensiz kalan yuvamızda tezkereyle güller biter. Biter gülüm. Kalan yuvamızda tezkereyle.